Dziękujemy. W Trójce słuchaliśmy koncertu Ani Dąbrowskiej. Na letnie koncerty z cyklu Dziedziniec Kultury zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje nowy spot wyborczy. Rodzina Ulmów symbolicznie włączona do programu Zawołani po imieniu. Izrael zbuduje mur wzdłuż granicy z Jordanią. Nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości ukazuje Polskę jako wspólnotę, która ma zapewnić wszystkim równe szanse. Chcemy bezpiecznej przyszłości Polaków. To hasło wprowadzające do spotu zamieszczonego w mediach społecznościowych PiSu. My nie prowadzimy kampanii wyborczej przeciwko nikomu. Przedstawiamy naszą wizję tego, jak Polska może wyglądać za nawet 20 lat. Jakie mamy motywacje? Zmienić Polskę na lepsze. Nasza polityka jedzie na tory, które prowadzą do sukcesu całego społeczeństwa, sukcesu narodu. Naszym wielkim dążeniem, jednocześnie naszą wielką nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym poziomie. Żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć, jesteśmy we wspólnocie, która zapewnia każdemu równe szanse. Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była takim półkolonialnym krajem taniej siły roboczej. Wyrwaliśmy Polskę z objęć imposybilizmu, tej najgorszej choroby. My zawsze byliśmy wiarygodni, potwierdziliśmy to. I tym razem to potwierdzimy. Od jutra PiS rozpoczyna prezentację swojego programu przed zbliżającymi się wyborami. Minister rolnictwa mówił w Częstochowie po zakończeniu dożynek jasnogórskich, że to właściwe miejsce, żeby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę. To dzięki trudowi rolników na każdym stole jest chleb, podkreślał Robert Talus. Jest to możliwość podziękowania za plony, ale przede wszystkim podziękować rolnikom za ich trud, za bezpieczeństwo żywnościowe, za to, że na każdym stole polskim jest chleb, jest żywność. Minister Talus będzie jutro w Hiszpanii, gdzie w grupie 5 sojuszników chce przekonać Unię Europejską, by przedłużyła zakaz importu zboża z Ukrainy na teren wspólnoty do końca roku. Teraz obowiązuje on do 15 września. W Markowej na Podkarpaciu odsłonięto tablicę, dzięki której symbolicznie włączono rodzinę Ulmów do programu Zawołani po imieniu. To program w hołdzie Polakom, którzy zginęli za ratowanie Żydów oraz Żydom, którym pomagali. Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości odczytanym przez dyrektor Instytutu Pileckiego Magdalena Gawin napisał, że ludobójstwo popełnione na narodzie żydowskim to jedna z największych zbrodni w dziejach. Oddając cześć ofiarom Shoah, składamy jednocześnie hołd wszystkim naszym rodakom, którzy ratowali Żydów w latach okupacji niemieckiej. Są oni naszymi narodowymi bohaterami, na równi z tymi, którzy walczyli z bronią w ręku o wolność i suwerenność Rzeczpospolitej. A za tydzień w niedzielę na stadionie w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. Izrael zbuduje mur wzdłuż granicy z Jordanią, by zapobiec przemytowi broni, poinformował izraelski premier. Będziemy chronić nasze granice i nasz kraj, napisał w mediach społecznościowych Benjamin Netanyahu. Oświadczenie pojawiło się kilka dni po ujawnieniu informacji o tym, że w lipcu izraelskie siły zbrojne wstrzymały próbę przemytu z Jordanii materiałów wybuchowych wyprodukowanych w Iranie. Izrael zakłada, że kontrabanda była przeznaczona dla organizacji terrorystycznych na zachodnim brzegu. W roku Aleksandra Fredry Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowisko Pod Stolina na podstawie fragmentów Zemsty. Zostało ono wykonane na żywo na 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Zamościu. Dziś wieczorem będzie go można posłuchać w radiowej jedynce. W roli Pod Stoliny wystąpiła Wiktoria Gorodecka, ja Cześnika Raptusiewicza zagrał Krzysztof Wakuliński. To było dla mnie ciekawe, to jest wspaniale napisane i jakby żonglowanie słowem i żartem i wszystkim. I właśnie byłam ciekawa, co gdyby troszkę dodać czasami dramatyzmu postaci Pod Stoliny i wydaje mi się, że to się sprawdziło. Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. To jest arcydzielny tekst, to jest dalej, to czytam o ludziach. I to było bardzo przyjemne do bawienia się tym. Bądź, panie! Z nami zgoda! Słuchowisko Pod Stolina zostanie zaprezentowane po godzinie 21 w radiowej jedynce. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator, Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 2 od Starych Groszków przez Marysin aż po Kałuszyn. Niewielkie spowolnienia dla jadących w stronę obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8 między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Południe. Tam na 8 kilometrze po kolizji trzech autosobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Kudowy. Droga krajowa numer 22 od Chojnic po Czersk. Duże spowolnienia w ruchu spowodowane przebudową drogi. Podobnie na innym odcinku tej trasy od Knebawy po Gnojewo i od Podmalborskiego Zarzecza po Szlagnowo. Droga krajowa numer 62, odcinek Płock-Wyszogród w miejscowości Brody Duże na 144 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w łosia. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. I jeszcze trasa numer 94, odcinek Rzeszów-Łańcut w miejscowości Krasne na 603 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. Jedna osoba została ranna, a ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam, dobry wieczór. Legia Warszawa, lepsza w klasyku ekstraklasy. Piłkarze wojskowych pokonali 3-1 Widzew Łódź po dwóch golach Ernesta Musiego i trafieniu z rzutu karnego Josue. Widzew był w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Jordiego Sancheza. Wcześniej porażkę poniosła Pogoń Szczecin 0-1 z Zagłębiem Lubin. Obrońca portowców Mariusz Malec nie ukrywał rozczarowania i wynikiem, i grą swojego zespołu. Nie strzelamy bramek, tracimy, przegrywamy, to jest to czwarty mecz z rzędu w lidze i na pewno mamy kryzys. Mecz był wyrównany i gdzieś jedna bramka mogła przesądzić o tym, mieliśmy gdzieś tam ze dwie sytuacje, ale niestety nie wykorzystaliśmy, straciliśmy jedną i mamy problem. Trwa ostatni mecz 7. kolejki. Mistrze Polski Raków Częstochowa gra z Beniaminkiem. Puszczą Niepołomice i do przerwy Raków prowadzi 2-0. To ostatnia seria gier przed przerwą reprezentacyjną, a jak już o reprezentacji mowa, to selekcjoner polskich piłkarzy dowołał awaryjnie dwóch nowych zawodników. Bramkarza FC Kopenhaga Kamila Grabarę i skrzydłowego Legii Warszawa Pawła Wszołka. To pokłosie kontuzji, których nabawili się pierwotnie powołani Łukasz Skorupski i Nikola Zalewski. W przyszłym tygodniu Polaków czekają dwa mecze kwalifikacji do Mistrzostw Europy. W czwartek biało-czerwoni podejmą Wyspy Owcze, a trzy dni później zmierzą się w Tiranie z Albanią. Wracamy jeszcze do ligowej rywalizacji. W hicie czwartej kolejki angielskiej Premier League Arsenal pokonał 3-1 Manchester United. W ekipie kanonierów tym razem nie zagrał Jakub Kiwior. W hiszpańskiej La Liga rozpoczęło się spotkanie Osasuny z FC Barceloną, w barwach której oczywiście gra Robert Lewandowski. We włoskiej Serie A strzelanie urządzili sobie piłkarze Interu, którzy rozbili aż 4-0 Fiorentinę. A dziś w nocy Iga Świątek powalczy o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Polka zmierzy się z Jeleną Ostapienko, z którą do tej pory mierzyła się trzykrotnie i jeszcze nigdy nie wygrała. Była polska tenisistka Paula Kania-Choduń liczy tym razem na lepszą dyspozycję Świątek. Iga jest na tyle też już świadomą i doświadczoną zawodniczką. Po prostu to będzie się zdarzać, że jednak z kimś jeszcze nie wygrała i będzie musiała się zrewanżować. Moim zdaniem jest to też tym bardziej dodatkowa motywacja właśnie, żeby ją ograć. Gra na największych kortach na świecie. Na pewno większość publiczności będzie za nią, to zdecydowanie. I ponieważ wiemy też, jak Jelena Ostapienko potrafi się zachowywać i wypraszać niektórych widzów z kortu. Wydaje mi się, że będzie to bardziej też gra właśnie mentalna. Panie na kort powinny wyjść około 4:00. Poniedziałek w większości kraju słoneczny. Na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni, tylko nad morzem od 19 do 20. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

jeden z tych ponadczasowych przebojów J.J. Cale w Trójce. Dokładnie 10 lat temu dołączył do tej wielkiej niebiańskiej drużyny gitarowej. Wspaniały kompozytor, no gitarzysta rewelacyjny, Eric Clapton inspirował się jego grą, zresztą razem nagrywali również, no a Cocaine czy After Midnight to utwory w zasadzie wylansowane przez Erica Claptona. Cocaine to był rok 1976. Jeszcze tak sobie myślę o tej wędrówce do radia przez ulicę Myśliwiecką i to właśnie taki był świetny pomysł za komuny, żeby budować stadiony w centrum miasta. No to mamy dwa w centrum i Narodowy i tutaj Legii i ja 40 lat już tak tu się zmagam z tymi panami policjantami. Gonimy się nawzajem. No dobrze, ale udało się tym razem. A przede mną płyta, bo tu wielcy gitarzyści do 22 pograją. Trzymam teraz w ręku taką płytę This is Radio Slash. To jest płyta zredagowana, ułożona przez Slasha, tego Slasha z Guns N' Roses. No i między innymi wybrał wśród kilkunastu znakomitych utworów, wybrał swój zatytułowany Mother Maria. Poprosił o zaśpiewanie pieśni Bad Heart. No i mamy taki duet teraz Slash i Bad Heart. gitary w trójce. Slash na gitarze, Beth Hart pośpiewała Mother Maria. Proszę Państwa, kilka dni temu mieliśmy 80. rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy. No, część z Państwa pamiętała oczywiście o tej rocznicy. 26 dokładnie sierpnia 1943 roku przyszedł Tadek na świat. Ten o Tobie film z tekstem Bogdana Lebla. Tadeusz Nalepa. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa w Trójce. Słuchamy razem sobie programu trzeciego, słuchamy gitarzystów, no wirtuozów gitary, nie bójmy się tego słowa. No i teraz kolejny gitarzysta z panią będzie, bo mieliśmy Slasha z Beth Hart, a teraz będzie pan Carlos Santana, no a na wokalu obok Carlosa Concha Buica z Palmy de Majorki, ale tak w ogóle wywodząca się z Gwinei Równikowej. Fantastyczna wokalistka. No o Carlosie nie wspomnę. To słuchamy. śpiewał na swojej gitarze Carlos Santana, a głosem pośpiewała Concha Bujka. Trzy wymiary gitary. No to teraz coś nowego może, bo premiera płyty Six odbyła się w czerwcu, kilka tygodni temu. No i to wydarzenie, bo zespół wiadomo, że znakomity, ale długo milczą. Myślę o grupie Extreme. Po 15 latach grupa Extreme powróciła, no ale szczęśliwie w składzie wirtuoz gitary. Tak, Nuno Betancourt. Pochodzenia portugalskiego, gitarzysta amerykański. No i mam dla Państwa z tej szóstej płyty, płyta zatytułowana Six, dlatego utwór o tytule X Out. Nuno Betancourt, grupa Extreme. dust and purple thread, born and begging for a crust of bread. Like the poor, the rich are born to die. One man suffering forever damned, the other in the bosom of Abraham, looking on beyond the grave divide. Darkness drinks both sun and moon, after rain, storm clouds return. Strong men bow on the housekeeper's queen. Grupa Extreme z płyty Six. Nuno Betancourt oczywiście zagrał solóweczkę. No i kolejny nasz gitarzysta, tym razem Wojtek Hoffman. No, od kilku dobrych dekad słuchamy jego gitary, no przede wszystkim z zespołem Turbo. Akurat 10 lat temu dokładnie ukazała się płyta Piąty Żywioł. To co, zajrzymy do tego albumu. Wojtek Hoffman, grupa Turbo, Cień Wieczności. Yeah! porządku. I Wojtek Hoffman na gitarze. Trzy wymiary gitary. Jeszcze kilkanaście minut do 22:00 gramy. 10 lat temu ta płyta Piąty Żywioł. 10 lat temu też powstała supergrupa taka australijsko-amerykańska, wymyślona przez bogatego bardzo człowieka, przy okazji gitarzysty basowego Davida Lowiego. No i w składzie znalazł się m.in. Doug Aldrich, świetny gitarzysta amerykański, grał w wielu grupach, m.in. w Whitesnake, w Dio, no i teraz z zespołem The Dead Daisies. Doug Aldrich na gitarze, a przy okazji na wokalu warto pamiętać Glenn Hughes, Like No Other. Na gitarze Doug Aldrich. No i teraz klasyka. Jeff Healey, kanadyjski gitarzysta świętej pamięci, niestety wymyślił taki styl grania, trzymając gitarę płasko na kolanach. Fantastyczna postać, kolekcjoner płyt winylowych, 25 tysięcy singli i wśród nich singielek z tym kawałkiem Confidence Man, Jeff Healey. Jeff Healy, trzymając gitarę na kolanach, nagrywał ten kawałek. No i teraz jeszcze polska klasyka i dwóch gitarzystów, Piotrek Łukaszewski, solowa gitara, no i rytmiczna Kuba Płucisz, grupa Ira, druga płyta Mój Dom, 91 rok. Spadam! Wszystko na ten wieczór grał dla Państwa, przemawiał Marek Wiernik, Olga Szućko zrealizowała audycję, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, a teraz jeszcze jeden gitarowy rewolucjonista. Neil Young, proszę.